پاکدادنی پکار دا لکسکت یوسف علیہ السلام دان ساتھ رہے ہو سورت نور کی داغی انفاق دی دا اخبر الخائص دور سنگار چاہتا وقتا رکھائی چاہتا نور او دا دی سورت مبارکی دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا داغی نا روایت دی داغی پر روایت باری دا رسول علیہ السلام حدیث ذکر کرے دی لا تنزلوهن الغرفا لا تنزلوهن الغرفا زنانو لا ناز مور کوئی ولا تعلموهن الكتابتا دلیل چلور کا مخائل عام لکھ مزاج معلوم شي زنانا چې د اسلامي او خیاطا د ګروت او څنګه چې دیوالونو باندې نکلي دي دیوال ګنداو هر بچي کا حق کې هر بچي کا حق ہے رسول الله سلام الله علیه و امه قومیه لا نبت ولا نقاص دا امت دے امیہ امت دے رسول اللہ علیہ السلام بصفات کی الامی رازی منصوب بسوئے ام منصوب بسوئے ام القرآن منصوب بسوئے امت امیہ ندا سورت عائشہ ہوئی رسول اللہ علیہ السلام جتاسو زنانہ لا د بنگلو د دې فرمور کوي کتابت او تمخای سورت نور او توخای او یو روایت کې راځي وعلمه الغزل پس پرسای چلو توخای سر پیچھے کې وی جوړو دي دستانه کې جوړو دي کوټه یې جوړو دي او پر توهونه یې جوړو مصروف وي اوس موبایل کوزګار تیار ورارشي راو ورځداري دوځي له فحاشي او غیري بارشي دې ته چل د غزل او خای ځان لکور کې د خپل جوړول کوي بالکل جوړول شي پیسه په ګټ دي شي الله عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی والا تخط لے گلے ہو حارثہ ابن مضرب وی جاءنا کتاب عمر منتاد عمر سے خطرانے عمر ابن خطاب انتو علمو سورة النساء والاحزاب والنور سورت احزاب زکی او خائر سورت نور سورت نساء دا زنانو تویل غواری لبسنگی چی سورت مائدہ سورت توبہ سڑو تویل رجال تا حلال و حرام تمیزو کی بیاد و سلمانو کی دا سورتونا زنانو دا پارا انتہائی دوینا دی او دی یادو ته سورت د مور کې سره مناسبتونه ګڼل دي مخکې سورت ابتدا کې وو صفات د ایماندارو د مؤمنانو بیان شو بدلته د اوصاف طبيعه او نه غنړه ناکار صفتونه د منافقانو صفتونه د مشرکانو دې نه ځان ساتل غواړي. او داسې ویل شي حج کې د مشرکانو صفتونه مؤمنون کې د ایماندارو نو اوس د منافقانو اوصاف دي. دارنگی مخ کی صورت کی اس بات دا مسلید توحید بسو لا الہ الا اللہ حطان اللہ ملک الحق لا الہ الا اللہ امیدو مہن لا الہ آخر لا برحان لہو بی فإنما عصابو اند ربین. په دې صورت کې وایي دا مسله چې بیان ہے او باندې اگرې تبلیغ کوي دې بیان کوي الزامات او تبغار دې رسول الله سلام په کور واره باندې توبه چې لګیدره عائشہ باندې دې مسلې ته وایي عبد الله بن ابی منافق او دارنګي کافران و قسم قسم برنامه پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باری مختلف وقتنو کی لگوزی اسمی رب داری وجعلنا اصحاب الحج الیک مثل سائر المؤمنین ونور قلوبنا بنورکا ونور قلوبنا بنورکا وجعلنا مثل اصحاب الحج اليك. الله تعالى موږ حج والو ګرځاو ځان تعالی دې موږ ستاسو د حج په بند وسنو مثل صاحب مؤمن لقد نور مؤمنانو ونور قلوبنا بنور معرفتك. الله دې موږ دازنا دا خپل نور په معرفت سره جننا سکا منور کا مشتاق داود سورت زار ساتل داو سابق و بیعا ناکار سفتن دو منافقاننا اصد دو باب الفحشا دو بیعای دروازہ با بندائیں سرو صداگانی با ذکرشین او وہ آداء اسباب با ذکرشین دو فحشا دمنا دونو دمندن دو بندون دو پار ان شاء الله رتوبه خلاص کیوا داوس شو اجتناب اوصاف قبیحون د منافقانو او صد باب الفحشاء. دا صورت 15 سبق دی 15 باب دی خو متوجیش دا صورت 15 باب دی. اول باب ایک لس آیاتو نہیں دا اولنے روکو او بدی کی اول آیت کریمہ کی ترغیب دے تعمیل او عملی کول دا احکام دے سورت تا ایو سورت کی انزو ترقو سرا یو آیت انزل الله سورة الویشان والا سورة قتال دبللا ولب الویشان والا انزل الله وفرضنا وانزلنا في آيات بينات لعلكم تعلمون سورة تنوين تعظيم دعاية وترغيب انزل الله ریم فرضنام سرورم انزل اللہ فی آیات مینات پینزم لعلکم تذکرون. پینزو صرف ترغیبات تعمیل تدی صورت دا احکام دا یعنی صورت دا احکام دا عملی کولو دا پارا پینزو صفتنا تدی صورت ذکر کینا. دیمه خبره بیان د احکام اربعو اصول اربعه لدفع الفحشاء یو حد الزنا ده زنا حد دن زناگان او مورا پدا سی پیمانه کی دیچ سوای همار اٹلو کی باقیده در توی کم قسم جنه پکار ده تعالی استغفر اللہ تردی پوری چی خبر شئی ما پنجاب ہے گواڑی که سندھ ہے گواڑی که چترال ہے گواڑی که پختنہ گواڑی دا بد حال شروع دی سزا با زناکار لا چوک ورکی لکا دا کم چیزان تا حکمرانان ہوئی اگر پا داگا اٹلو بانی داگا زنگو بانی سر دی اسلامی قانون جنابیس کی خواهول دا دی دوبوری دی دا دو محل دی ناگا چه تجیز تیاری گی شرابیان زنایان الا ما شاء الله الا من شاء الله ایکان صالحان اغشتر زنگل دزمرون نخالی کی خو عام ماحول چې وګوره ټول زناګانو ته جوړ دی صدبابي راضي پدي صورت امریکاولو سارا سزا نافذ کولو سارا دویم آیاتی کریمه کی زناکار سړی زناکار خدا جناواد کړي رسل دوری اوصل لختي وهل دي اواز عالمان پکې دیو کال شړلم راضي اگر چې امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه حکم سیاسی وای حدیث پاک کې حکم راضي چې هغه بادشاہ تا مفوض دا بادشاہ دی وګوري هغه یو کال دی وزین وزي دي او کاغه وای چیرې دلته خلا بیا هم سترګي شرمېږي خلک وای دا دیغه وهله چو دادا اول دې کې هو باچا وای بیا بس برخکاری خلکو ته دې بیا دا کارونه کوي بس هغه باچا ته مفوض دي قاضي ته رائے دو قاضي ته داغي تفویض دي سپارنګ دي دا خو الا چې کله زناو کی الګ جنې سړی خزا او نواده کړی وي او چې واده کړی وي دا غي د پاره شیخ او شیخه د اجازه نه یا فرجموهما نکال من الله دا غي د پاره رجم دی پکانو وشتن مائذ رضی الله تعالی عنہ رالی رسول الله اسلام توي ما پاک کا مانا جرم شوی دی ایوی اسلام تیوزل بخوارو بلترتنا راتاو شو بیا بلترتنا راتاو شو بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو توی دی بو زی بوی تو چکانی شو روشلو دمن ڈکڑلا او صحابی دو اوخ جبڑا پراتاو دا جامی داڑو کے تیو در اخلاس کو ابي اسلام ته پر خو دې بده کې دي چې توبه استرې وا هنور د شریع حکم د کاو کانګاری وکانو باندې وشتل صحابه دوته خبرو کړل ابي اسلام غزال روان دي ويرو جيما کرج مل قلب داسې وشتل شو هغه سپې دي وشتل کی رسول اسلام خفه شو غصه شو اوس یو نبی لګبخ کې چلړل چې ګوري او خر پروت دی او خر چې وړي راو پړځي د خپل پیدا سوچته وي اے نه فلان او فلان فلانه فلانه سشول وی ځان یا رسول الله دایو جی وای وی ان ذلا فقلا من جیفت هذا الحمار کو شي دې مردار خر وخه اخرای پښته دې مردار خر وخه اخرای اغه وی جی خر دې مردار دې دې وخه رسول الله اسلام وی تاسو چې اوس د خپل ملګری کوم غیبت کوو دا غیر دا خرج دا وخه وخه انما اذن ينغمس في نار الجنه ما استدے اخذ جنت پنیرونو کی غوپی وہی زایس کل دنیا کی کر او په اخلاص تو وستره ذکر یو زنانا وا داغینا زنا شوی وا صحابیا رسول الله اسلام لرالا او ڈوغر و لوکر استرسو پکانو استرسو جنازہ پی رسول اللہ علیہ السلام کولا عمر سے وہ توی تصلی علیہ وقد زنت دیکھو زنا کردے تو پی موسکے جنازہ کے وی عمرہ ما پریدا لقد تابت توبتا لو قسمت ما بین سبعین من آل المدینة لوسعتم دا سی پی اخلاص توبہ دی استرسو کدا د مدینی په او یو ترو کې تقسیم شي ټول ته ورسی ټول ته وسیږي او ورسی ټول به معاف شي ندا حکم اولنې د فحشاء د بهاید بندولو د پاره اول داسې صورت ټول وامه بیا ان شاء الله ترجمه کی بس صورت کو لگا اول دیم او د سزا ورکولو په وخت کې با خلق موجودی چې عبرت دی نوادي وليشهد ذاب و طائفه من المؤمنين دیم الزاني لا ينكح الا زانيه مشرکا جناکار سړی خزا مشرک سړی خزا دای سره تعلق نه ساتي بایکاټ جناکار سڑی جناکار خزینہ خزینہ با دی اختکی حر مدارکان مؤمنین دی سر اختلاط ناروا دی علی رضی اللہ تعالیٰ نہو تلیو کوفیتا دری رجی تیرک نیوی یا آل الکوفا او دو کوفی والو قد علمنا شرارکم من خیارکم تاسو ناکار او تاسو بد خلق مونږ او پیجنلو ایو دې څنګه چلے درې دې وشي تا او پیجنلو یا او کړه مونږ سره خوم راغلی بلګری زما مخلصین منافقان هم پکې وسرو نو چې تاسو کې دي کې دچا زمونږ د مخلص بلګری سره دوستانه د عام دا مخلص ته او چې دې ناکار سره دوستانه د نوم چې دا ناکار دی ها کنه وختارو چې بلګری دل نه پیجنې استاد کې دل سره نه یار نه دوستانه وګصه ان المرء الا تسال واسال قرينه فان القرين بالمقارن يقتدي عائشه رضی الله تعالی عنها ای په اقوالو کې راځي او دا هغه حدیث تشریح ده چې تاسو کې اوسړې دي معلومول چې کې دي ته کوئی چا سره دوستانه کوي دوستانه چا سره ده کوند هم جن صبا هم جن سفرواز کبوتر با کبوتر با زبا باز اری او جن سپری جن سرا الوزی کون ترا بچی تر کارغانو کو سیر کیوں نہیں باز د باز پڑھا لگی دے کون ترا با کون ترا پدا کی دا دی بیزو سرا جی بیزو گر سرا خر روانی سورا بدلگی اسبابی تڑ دی دی کچر روانی بدلگی جامین ہوتی نہیں کر پیشنی مطلب بانی خپلا جامع کی داخل سخ کائی نو مومن مخلص پاک دامن بل پاک دامن سرا دوستانا کی و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات پاک سڑی دا پاک خود دا پاری پاک خود دا پاک سڑی دا پاری پاک ملگری دا پاک ملگر دا پاری او الخبیثات للخبیثین او الخبیثون للخبیثات دلته دویم دا اصل دی دا قانون دی چې بای د اختلاط د مشرکانو کافرانو د زناکارونو بدن ساتي دینه به اجتناب کوي دا ملنی او مطلب درته وای دیم درم قانون او اصل والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدهم ثمانین جلدا حد قذف تے چابانی چاہ تہمت لگو اتیا دوری وحل دی او مردود شہادت بھی ابدا او دا کسان دا اللہ نا فرمان دی او کسی توبو باسی او ٹکی عمل اللہ بخون کی رحم والا بیا پینزم دلیان مسلدا سلورم بی بیانو بانے تحمت اولا گئی گواہان نئی اخبرو خوزو بانے لیان بکئی تاغی تفصیل احادیث مبارکہو کیا دو کتب دو فقہ کی رازی قاضی بناستی کسان بئی سڑے بخبر خزراولی او سلور ظلبا خاون داوی چې اشهدو گواہی کوما چې زه رښتینه ما ما چې دې بارا کې سویل دي دا جناکار دا د باب زناری دی له اول هو گواهان دي چې گواهان خبر نه دي د دې یو ورسره چې دا خبره او په دې طریقه راځي سلور ظلبا گواہی کوي پیندن ظلبا وي په ما دې د الله لعنت کې زر هو دي بیا وقای سے خزی طرف تا متوجی شو آیا کاغلی شو معلومی کسی چل پکشتے کیا را پکینا او کاغلی شروع شی لگی با طریقہ دائی چی غضب اللہ علیہ سالو در خوب دائی اول لعانو کی چیز گوائی کو ما چیز مادا خوان در روجن دی فپنزل للبوئی تا اللہ غضب دی پا ما بانی کدی رشتی نی دلتا لعنت و نوی سڑو کے لعنت و نوی زکا خضو کے لعنت لعنت تک زیادی کنو چرگانو تاوئی و بزی تاوئی و غوا تاوئی معشوم تاوئی پا لعنت چی تو نالت چی دیو جن دیو بارکی غضب کو زیم دا زیم نبتا اکثر پدا سی معاملاتو کی سڑے سے ہی رشتی نہیں زکه سره په خپل ځان باندې تهمت نه لګي خزه باندې تهمت نه لګي دا بدنامي ده او خزه دروځه نه او سرد علم نه کشور کوي کار کړی دی انکار کوي نو سرد علم نه چې څوک انکار کوي نو هغه تا مغضوب نه لیم نه وي سرد علم نه رواني کوي دام سرد علم نه رواني کوي ندی بارکی غادي و راغلی غادي و او با کی سڑو کی لعنت را لے درین دا چه بالفرض سڑے لعان ان کی نو حد قذب پی ثابتی گی اتیا دوری خوکد آخذ ان کی نو سل دوری پی لازمی گی زنکار دا کنا یو طرف تا اتیا دوری دی ولتر تسل دی او دا خوچه واده کردی نی دا خو واده کردی دا کنه نو رجم دی انتا بسوائی رجم دی اگه چه تهمت لگواله دی او صادق ثابت اینکی نو اتیا دوری دی حد قذف تی کنه او دا زان نا رجم دفع کئی اگه زان نا اتیا دوری دفع کئی نو لعنت صرف لبی والد رحمت تاوئی او غضب چه دی نو اگر رحمت اوم چه دی نو اگر دفع شی او کٹ شی خوبل طرف تا دے مستحق دے عقاب او دا غضب شی دا غصی شی نو پا غضب کی سیواوالے دی فلانت کی کموالے دی نو دازان نا رجم دفع گئی نو دی طرف تا غضب شا سیواوالے دی او زنانا زاننا اغا دفع دا چا کئی دا رجم کئی سیوال اغی کئی دی نو آلتا غضب شو غضب دا قطع دا رحمت توم وئی خنزول دا غضب الہی دا صداگان توم وئی او لانت خو صرف تبعید من رحمت اللہ دکانا دا سڑی جانب کسی شو لعنت شو او دا دی جانب کی غضب شو زکر دازان نا رجب دفع کئی رجم زیاد تی او غضان نا اتیا دوری دفع کئی اغا کم دی نچه کم لپس کسی سخت والی دی نچه کم سزا کی سخت والی دی اغیل اغا لپس شو اچه کم کی کم والی دی نالتا کم لپس مستعمل شو واللہ وعالم دا دې اول آیاتونو د دې خلاصه ده اوس ترجمه بیا پای کی مخکتلل دا سرور قوانین دي اصول دي د بهای د بندولو د منا کولو سورۃ الله تعالی وی دا دې مستان سورۃ ته هادي سورۃ خبر د متلا محذوفه دي انزلنا من دا صورت را لگل لٹو قرآن اللہ را لگل لنو حدیث بطلج انزلنا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نکتوئی فی تنبیون علی الاعتناء بها لا ينفی مادا فی تنبیون علی الاعتناء بها فدی کے خبردارے دے چی دی صورت تخم توجیح شئی نفی د مادا نه کوي چې ګنه نور سورتونه الله نه دی را لګلي نه نورم الله تعالی را لګلي خود دې ته متوجي کول د پر الله تعالی انزلنا دې سورت سره ذکر کړل سورت انزلنا دا عظیم شان سورت دی را لګل موږ دې را او فرضناها او فرض کړی دې موږ احکام د دین وانزلنا فی آیات مینات اور علیگلی من پدی کی حکم نصرگن او دلائل اللہ لتوحید لعلکم تذکرون دیر پارا جتاسو نصیحت قبول کئی الزانیت و الزانی زناکار خضا او زناکار سڑے او خضا مخی کرلا ولی دا بی حیا شوا بی پردیش شوا چه دا پردو سڑو سارا پردو علکانو سارا دا تعلق ساتی اور ربط ساتی دا بی حیا شوا اچھے بی حیا شوا اللہ ام بی حیا کئی شرمیی رامح کے اقراض زانیت او السارق و السارقاتو علتا غلاگر مخ کی کڑے دے ساڑے خدر رستو کڑے دے نو شرمندس شرموٹے چھ دے کنا ساڑے دے کنا تالکا کار کولے شی حتا غلاگانے کہے زانی شرمولے دے اللہ ام شرمیی نالتا خضر اس تکر دلتا خضر مخی قولی شخبلا چرگا دی آرامانا نید ابل کلا گئنا چی مجال دی چی سڑیو تا بار نظر بانی اگوری خوچی خضر بار آباری خضر ٹکی پیشتی مطلب بانی وزانیتو زناکار خضا وزانی زناکار سڑی فجدو کل واحد او احیاری او تندری دوارنا میں اتا جلدہ سلختی ولا تاخذكم بما رافت بدين الله او ندینی وی تاسو درا بما په دې ډول باندې رافتن ترسو فی دین الله په جاری کولو د قانون د الله تعالی کی فی اقامت الحدود په جاری کولو د قانون د الله تعالی کی ان کو تم تؤمنون بالله کی ایمان لري په الله تعالی باندې پر حضور استنه باندې ولی اشهد ذابهما او حاضر دیشی سزار دی دوارتا طائفت من المومنین یو ڈل دی ایمان دارونا از زانی لا ینکو الا زانیا دا آیت مشکل دی ظاہر دا آیت دا دی چه زناکار دے نکاح کئی دا زناکار سرا یا دا مشرک سرا او دا مشرک ای د زناکار سره یو ځای کړلا ځکه د شرک په ځای کې زناګار ډیری دا درګاونه د زناګانو اړی دي لګیا دي په کې تاسو بلدا چې مشرک چې نه داغي معبود دنه معلوم الہ سوک دیو زی مور سوک دبل سوک دبل او ده زناکار ام خوان نی معلوم کل یو سر کل بل سر کل بل سر او ده انجیو سخده چرا غلی وان او پختانی تا غیرتن تیوی وی تان خستا دا غوا خدا دیم اسلامی آباد تاو دا غوا یو شادی اسلامی آباد دیم ندیده تام ندیده لی او تلو تپارکون دا تو نتی دینه تری ا د در بچای د زما د واسطانه خره دې جوار راشي بس راډو ته وګو فلزان لذي وی لمغ بوز استاد او یانو په پته دی دا چې په نپراندم چې پکم طرف لاړه دې سردا حیا د غیرت ته توم بار چې پکم طرف باندې لاړې تا نه زما د اغوا خره زبردست جواب ورور کړل منطقی تا منطق پا جامع کی جواب دے داخل میں دیدی وجہ ویلے چھ زناکار و مشرک یوزہ اکڑو خوزائر اشکال داری شایتی کریمہ نمعلومی گی چھ زناکار نیوزہ کی گی نکانکی مگر دا زناکار سارا او زناکار نکانکی مگر زناکار سارا او دا نکاح د مشرک سره د ناکار سره تا په مومنانو منه دي نو مشرک باندې خو ځم منه دي مشرک سره نکاح خو ځناکار سره نکاح جائز دي نکاح سره دي ها دا مساله دا چا سره زنا کړو دا غته ور پغاړ کړه نو بیا وتیم کولی شي نن نه کوو دي هغه نه دي هم کی دا راوي تو دي اوس په حالا نشي او کدا سی وچ حمل ټیکاو دی بل چا پنی کا واسطہ تر حمل پیدا کی روپ پیدا کی اوپر و انتظار کئ چاغه پیدا شین بس بیا پاکواله جرا شین دی وسره جماعت کولیش پنځه شر قران رحمت الله علیه په آسان باندې کار خلاص کړی دی چدلتا نکان مراد یو ځای کې دل دي نو زناکار د زناکاری سره ځای کېږي دوه یو شان دي الجنس یو میر الجنس د مشرکی سره لکه هغه هم زناکاری یادا چې شرک اخته نو وس معبودی معلوم نه لکه زناکار چې د زناکار چې خپل خزا کل هغه یو متعین معلومه نه زناکاری کې وحرم ذلك وبنکړې شوی دی دا اختلاط د اشرارو دا یو کېدل دی یو ځای کېدل د اشرارو سره غرايب القران وي علی المؤمنین بمنان باندې ذم وحرم ذلك حرام کړې شوی دی دا فعل د زنا دا زنا حرام کړې شوی دا په مؤمنانو باندې اول صورت کې حرم ذلك حرام کړی شوی دی اختلاط د اشرار سره په مؤمنانو باندې دا خو یو مطلب دی په اساره به اخلاص دا اختلاط حرام دی د اشرار سره یو ځای کېدل دا حرام دی یا مطلب دا دی چې دل طاق دی شرعی مراد نه دی نکاح یو ځای کېدل او دا قدرتی خبره ده دی ته حرمت تکوینی وای حرمت تکوینی لکه حرام در اخر دین الک نه ها دارنګ حرمنا علی المرازع حرمنا علی المرازع تکویری طریقے سارا مطلب دا نہیں چې سړی زناکار دی که خځه پاک اخکاری کنه چې وی لټای زناکار وي. او چې سړی پاک کاری او خځه زناکارا نو معلومیږي دا سړی زناکار دی. اگر چې ظاهری ډیر خسته دی الطیباتو للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. دی ته حرمت تکوینی وای تشریعی نه. شریعت کی زناکار سره هم نکاح کولی شي زناکار سره هم نکاح کیږي او مشرک سره نه کیږي مشرک سره نه کیږي. لاتن کی حرم مشرکات حتا یمنو ولاتن کی حرم مشرکین حتا یمنو. التویر تو وضاحت کړو. او یو روایت کی راجیب داسی وی تاسو پاک دامن شئی تاسو خدیر پاک دامن اسلامی سیاست کی زکریا رحمت اللہ علیہ شپکش پیتا صفحہ کی دا روایت ذکر کر دی فحرم ذالک علی المؤمنین. مرصد ابن ابی مرصد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ پالوان تلو مدینی تدبا مهاجرین مسلمانان زوی پر تختول انا یو رندایوا زناکاروا مدینه کې دی ولیدو پیلیدو ورته راځه دمبو کی خوراک کاک بو کی مطلب زناکاری یاد ولا دوته نه دا جیدت کې زمات اثر تعلقو اصلا درزم نای پہ اسلام کی منع لی اگی پیر چگو والا ایراو تختی دو نبی علیہ السلام تایوی وی جی زبو سر نکاو کما کیزن ناکائی نکاو بو سرو کما یا با کسان ناولا ما پالوانو دے مسلمانم بیرا اسلام دینی نبا مکی تلاڑو او صحابه رو باسل دایت نرالر نا دیناکار سرا اسر منی کانا کہے بہرحال دی حرمت تا حرمت تکوینی وی نچه حرمت تشریعی. او چه فیل دا زنا شنو خبر بس سانا دا داکار دا زنا دا منع دی فا ایمان دارو باری الزانی زناکار سڑے لائن کیو اللہ زانی اتنو مشرکا او ولیشددابا ما طائفہ طائفہ یون ترسول اختر فاجیب یون ترسولو واللہ آلم بازی وی یو او دیون پورتر نورد طائفہ وی فلو لا نفر من کل فرقت منم طائفہ لیتفقو فی الدین. زناکار سڑے لائن کے ہوں اختلاط نہ کی الا زانیتنا مشرکان او نکاح نہ کی مگر زنہیں یا مشرک سارا او زناکار نکاح نہ کی سارا مگر زناکار یا مشرک او حرام کرشید دا اختلاط و حافظ زنا پو منانو بانی والذین ارمون المحصنات دی آگسان چھ تحمت لگی پا پاک دامنو او پا آزاد و خلق بانی ثم لم يأتوا بأربعة شهداء بأهران ولدي سرور قوان ففجدهم سماني جلدان وعدي للا أتياز ريم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وما قبلوا يدي للا شهادة شرهم أو دا قسانهم دي دينا فرمان مگر آقسان جتو بيهو استلا فس دي دينا وٹكي كامل وشك الله بخون كرام وارده فإن الله غفور رحيم والذین يرمون ازواجهم او هغه سانت ته مطلبې په خپل خو زبانی ولم يكن لهم شهداء ني دي درګوان الا انفسهم مگر ځانو نه دي فشهادت احدهم نو قسم دی او تن دي اندازې اربو شهادا قسم دی او تن دي اربو شهادا دین سرور قسمونه دي بالله پالا باندې نو له صادقین چې څنګه خبر خبر شتي نه لري ما چې کوم دی باندې تهمت لګولې او په پینځم ځل به وای انت شذ الخامسه تا چې لعنت د الله دی په ما باندې کچري دې ضرورتونه نه ځان یادې او ټیلې اړې عذاب لرا ته دې خزینه انت شذ بار او بادشاہ اعظم الله چې دا گوايو کې سرو گواي نه په الله تعالی باندې چې یقینا دا سختن زماده خاون زماده مړو زما خامخار دروجر نه دي او په پیندنګل گواي کې ان غضب الله علیا الله غضب دی په دې باندې انکار من الصادقین دې رښتینی وي او عبارتونه ما تا ته ونوي او ابن کثیر دکلي سرورم جل 510 صفحه الغضب داخد تفسیر الرحمن دی الغضب زائد اسرا لئی اب او دلئی سوی شمال انشاءاللہ تعالی افسار تراری بھئی بارد اللہ وڑی کہ الغضب زائد علی اللعنتی غضب دا پلانت بانی زائد دی سیوا دی اذ ہیا قطع الرحمتی لعنت خو صرف قطع دا رحمت تا ہوئی او غضب قطع دا رحمت سرد نزول دا عذاب نا نزول دا تکلیفون نا نو د خزی پا جانب کی غضب شو او د ساڑی پا جانب کی لعنت شو کیف وقت دفعت عن نفسی هر رجمہ خزی د ځان رجم دفع کړی دی وا زوج انما دفع سمانی د جلدتن نفسی او سړی د خپل ځان اتیا دوری دفع کړي نو داغي غ رجم دفع کول دی غضب کې سیواوال زکه غضب را لې او دی خو اتیا دوری دفع کړي زکه لارت تک را لې تفسیر الرحمن بھائی بھی طائب نے کثیر سوئی سرم جل 514 یہ خصها بالغضب لأن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله یہ دخزی بارا کی غضب ہوئی غالب دادا چه سڑے نبرداش کئی شرم دخپل کور دخپل اهل ورميها بالزنا فخذ زنا نوئی إلا وهو صادق معذور دے بتنگ شوی عجز رشتینی بھئی وی تعلم صدقو دیتا خفت دا چه زما خاون رشتینی دے بیمارا ماہا بیہی او سرد علم دا گمرا دا انکار کئی سرد علم چه انکار کئی اگر مغضوب دا لیمینو فلہذا کانت الخامسا فی حقیا ان غضب اللہ علیہ المغضوب هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه مغضوب اغه چاته وای چې حق پیژني او بیا د طریقې تختی تینا عمل پیدا کوي ويدرا والخامسه او په بنظم ځل باندې او جمله اسمیه کړلا تا خیال لیکه بدل کړلا او خذ کی والخامسه که جمله پیریه ده په یو لیول روانه دي لوي چلو ورته بدلولو دا سړی طاقتوري په خبرو کې بدلول لا بدلول کوي والله والا ان تشهد الخامسه تعال ته وداز شي او دلته په وینځم ځل به دی په اعلان د الله تعالی دی په دبانه کې چری دي درو نه او ټیلئی اړئی و یدرو ټیلئی ادرو الحدود بالشبهات اړئی ټیلئی ان ها د دین الا عذاب عذاب له خزینا تشه ان تشهد اربع شهادات بالله دا چې گواهانو کې په سلو گواهانه په الله تعالی باندې چې یقینا دا خاور مې درو جوړ نه وي او په پیندو در گواهیو کې چې غضب د الله دی په دی باندې انکار من الصادقین کله ما دا خاور درشتري نه وي اوس دا مسله وره دا سرور گواهان دا طلب سل او سرور گواهان بسړي وي د خزو گواهی په دی کې نه منځوري اربعای راوړ دي کنه اربعات دا عادت خدا لسو پر خلاف مقیاس راضی کرنا سرازی خلاف القياس راضي كانا او تاسو وري واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا علينا اربعه منكم او دلته كيف ان لم فسر ثم لم ياتوا باربعه شهداء سرور غواهان راونه ولي باربعه راونه دي مؤنث نو غواهان ما مذكري كانا اور بسئي او زنا د دو کسانو فعل له کانا دو غوار په پیو شي دو په بل شي کنه او دا ولی شریعت مقرره کړی دي اسی به دي خزر روانه دي دز دز بار وسړېونی التبا خزرونی او یا رب دی مالی دیو شریعت غواهان مو راکړو او په دې ځای باندې یو واقع ووري د دې آیتونو په اړه کې سعد رضی الله تعالی عنہ سعد ابن عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوی وی جی عجیب خبر ادا زو پکور کے سڑی نما زنا بکی وزبا گواہانو پسی کرد آج راضی ہے بتختیدہ لئی زخو بے اولم تورا بارے بے واب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوی اغبارہ کی قوم تیوی دیر میں غیرتی بشر دے غیرتی بشر سمشر غیرتی هو توی زستان زیاد غیرتی او الله زمان زیاد غیرتی دی چې الله وای نو بس دغه څه به نه کړ غواهان بګو ته قدرت نظام تو ور صاد رضی الله تعالی په خاندان کې امتحان رالی هلال ابن امیہ په خپل غضبانه تهمت لګاو شریک ابن صحما ابن عمر عجلانی اغسرا چته زما د خی سره جنا کړی نه به زما غواهان د غواهان غنشتي اعلان دل اعلانو کو پینځه زله د کسي گواہی کړل سرور زله دایو او پینځه الله تعالی ان الله تعالی علی خلته توایا اول داسې لغونی دغش فلکا بیا شورو شو خپل قوم نشم مردا بدناموله لعانه وکو رسول الله صلی الله علیه و سلم وی کدا مشوم اوری کی پیدا شو بچی بچی شرمخه غنی نړې غنی دا به هلالي او که پیر پړندی دي غټي دا به شریک دي صحمای کونه اٹاور اج پیدا شو د کونه اٹاور او غړ په تونان او غړ غټ خپي معلومی کی جدا زنا کړي وا البتہ مسئلہ دادا مسئلہ دادا سڑے پخپل کور کی سکوی نی اوی وجنی شریح قانون دلتا چتا دے اوز بھائی آج غل دے ہوا جو پولیس بتا نپری دی دا سنگ ہو دا سٹ کم طرف تا ہو مخی کم طرف تا ہو کن ہے کم طرف تا ہو سڑے خدا دے پڑھ سیدلے پروت دینو اوگر چکم در درزا لے ہو رہا سڑے دیاری نیشی نیشی کولے مسئلہ شریف ہو رہی کپ دروغ دی وجری سڑے راست کورتا چل دیکھڑ دے اللہ تا خو پناہ نہیں کرنا اللہ تا خو معلومی خواقی کستا پکور کتا زنا کولا او تا وجلی وجلی دی نو شرعی قانون کی کدی ثابت نک گواہان درانو اس تتو پی وجہ لکی گی خو اللہ سکت گناہگار نہیں اللہ سکت سنین دلتا خو بزک وجہ لکی گی قصاصا شرعی قانون کی گا نا تب وجہ لکی اس شرعی قانون کو نشتے گا نا وزک وجہ لکی گی چی خلق دروگ و کارون نا گئی خو اللہ سکت گناہگار نہیں خوا کتا پخبر رشتے نہیں او دا مسئلہ فیض الباری کے اندر شاہ کشمیر رحمت اللہ نے ذکر کری دا شاہ پرچہ رحمت اللہ نے بس خشون تو نصر مرجان کی راوڑی دا حاشیہ کی یجوز لزوجی ان یقتل الزان حين يراه يزني بامراته ديانتا جائز دي سړی لرا چې پردي سړی د خپل خې سره وویني وی وجني بیا کچر ته په زور راغلی دي هغه دی وجني دا پاتې اکه نه ندی له رسول جت خاري دی په خپل کار بګي ديانتا ديانتا گنانگار دینے دے پیما بینہو و بین اللہ سم ان بلغ امرو القاضی زیدت درازی کما ملک قاضی تلڑا او دسر گواہان نئی یقتلوہو قصاصا ان عجز عن اقامت البیرت علی الزنا کچر گواہان دسر نون قاضی بائی قصاصا وجنی او کدے رشتی رو کدے خبر خبر کرو اللہ تا دروجن ندے گنانگار ندے البته بقیه الاثار په حوالہ باندې دا یو مسله شاپور شه ذکر کړی و رحمت الله تعالی علی شکل داسې ما میرا رالا سړې چا کور کې وجلې دي او یې ربا په زنا وجلې دي قاضي دی وګوري قاضي کواقی دا سړې د کسي ارامي وو چال چلن ناکار وو سادی پی راکاگی گٹا دی پی کی دی شکر ندی دا دخوری پر دی وی مرگی پر دو خلق تخلاش لو اغتر سنوی او کنا سڑے نیک تی اصیر دو چل کڑی راوستی کورتا پچل بانی نبی آدی تینا گواہان طلب کی چنینو قصاصن دیو وجنی لگا قاتل اچا چی مر کڑی دی چ خلق د دروغو په وجبان دا کارونه نه کوي نای اوس دا غیرت تل ریخه اوس ورته کیو مین کیو دور دی اور خور له دلالي کوي زه مور له دلالي کوي دا بد حال شور و دی وای دا جی اونو مخلی جی زبنګ د دې غدون نو میخلی مانے نو میر دے زوڑ بادار چوٹ ہو پائے گی زنانا لرگی راوڑی دی یہ خودی دی یا سڑے دی شاخیلان ہوگی دی دی زنانا تا ہوئی استادا پسو دے آتی مقبل ترتواڑی ظاہر پڑی آدھی خلکا کنزل جوڑی گی دیم زلی بیاوی دپی ورد آنگل دری گدون ورمید آنگل مرائی دی اونی سو دس در ستاد خزیا پسو دی او ارتاوی که دی گدون پا خورمی اولی دی خزا دی ربانی پا دری و طلاق و طلاقی کمی بید مرگ پری خودی او دری کالا پس دی بادی کی نگا دی اونو کی اولی دو وسوڑی تو خواب لانکے نی سمیگا پا بڑاواری خزا نشم طلاق ہو لے تما چای رو باسلو دس دایتا ورساو اغیر اتیان خلقو پای پلوسی اولادی دی او زمادہ مطلب نرے چی تاسو بیجائے ناجائز ختم نہ کوئی مطلب میں دا دے اسلامی قانون خوشتے دے نوائی چکائے سوائے سکائے تڑے ہوا جریشی ناجائز دا پتہ امن لگی پٹو کٹو پٹو ٹوکا بانی ٹکڑک ریشی بورو کی واچو لشی زناگانی ده ماشومانو سروشی وڑو سرا بدملیوشی وڈاگانو سرا او اجریمشی او غردو لشی قاتل پت مند لئی سشو خپل آغا اکسات پیدا کئی خپل آغا اکسات پیدا کئی او چی دنیت ہے کی قاری پرمان سے خبر اکی زمان قاری پرمان سے اللہ دی خساتی راوته د جمعه ته جګورو په پوله باندې جنې پرته دبلا تاسو به ورې دی کې دي همغ راو چوکا تلا پانچ کړه شی هوا او امیدوار هم وا په دا وخت کې سرم په دبري کړي نه نو سوال جواب کو ور اسرائیل راو چې تکړه لا تر ازوش والا خپل لري لیوانه غوني ورونه ونه استغفر الله معاذ الله معاذ الله پولیس چرالی سی چو سیب چرالی لاری سوکتے آغا دی ترے سوکتے آغا دی رونہ نشتے مامای سوکتے آغا دی اک ساتھ ناس تو ایسے ہو قتل اکارو شو چدرے مرشتو دعا ختم شوا تفشی ماما تیلا سوا جاؤ اچھے بیو تراکی خودی پی اگا علوی دخپل خرزی سرے بدمدی کولا اگا دکھ دی را دا چھے دی اسو مغوی اس را دا چھے دی گرزی گرزی سزا چھتا دا بھائی سزا چھتا دا دا چھے دل سزا ور کریشی اولا ٹوپے پا چوکے دا صحبے پا چوکے بگی چوب نن باسریشی ازوان کریشی قائش سے بھی کانا قائش سے سیاسی سزا دیو کانا عمر سیاسی کانا نور خواہ دا اللہ خبری دی خو سیاست دا خو نیرے خبری دی کانا چھے ازوان کریشی مجا اللہ چی بیاسو دا کارو کی چرتا دا سزا بھائی سوڑی سوڑی دے آپ ازان اختا دی یا خدای لے پزان اختا کہ آپ ازان اختا دی اللہ زمان پا دی حال با دی رحمو کہ یا اللہ اللہ پا دی وطن رحمو کہ یا اللہ اللہ پا دی او رحمے کہ یا اللہ چھے اسلامی قانون ناپس سو داسی مزی بھئی چھے سوایا ما داسی مزی بھئی امن و آمان بھئی امن و آمان نبسو پیسو لگو تی وڈی پرادولا ناو پردی کورتا سوک دروازی دی کلاو ساتا کا سوک دارا لی ماتا ہوئی چھے ہاں سوکی دار با موجودی کنا اسلامی اند قانون تاغی برکات تی خواہ تبی آگو روت دو مرد سیزو نو کی چھبہ داری دیگو لی بیا کر جی دا لدی آیاتنو اسی منظرو آن دا مسئلہ دا یو سڑے دے آو کور کری نبار اسی کی دلتا اخذی بچی کی گی مسئلہ دا دا چھ دا بچی با دی خوان پسی زی زکب بستر دا دا دا وعدد دا دا دی چھ دے سنو ایزا من سکار دے خضر زناکار دا دل دے گا دوست دے دوست سڑے با جنت ترزی جنت دا دوسانو دا دا غیراتیانو دا دے دے دلعانو کی چھ دا زمانہ دے نو خضی تا بیا والے شی چھ بس نسبتی کوا چاہتا نسبت چاہتا جنرہ اوڑے دے چاہتا جنرہ اوڑے دے دا سلور قوانین ذکر شدید مزیدار زناکار سڑی خضیلت دا دا زناکانو سر دا مشرکو سر اختلاط ناروا پاک دامنو بانے چاہ تحمد کو لگو گواہن براڑی کی او دیم محدود پی القضب پی ہو گواہی بین قبل لیگی ہمیشہ تو بے اوباسر ارسر پی بس بیا بوتا پاسق میں بیرے کی او جب بخض تحمد کو لگو انداغی دا طریقہ شوال دلعان طریقہ اللہ علیہ فضل علیکم ورحمتوں کنے فضل اللہ تعالیٰ پتا زبانے بے انزال القرآن کہ اللہ قرآن نالے گلے دے اور رحمت دا اللہ تعالیٰ بے حفاظت دیکم ان الزنا کہ اللہ تعالیٰ تاسو دے زنا نساتی نجزا محضوب ادا لا آجالا بالعقوبان واللہ تعالیٰ بجل سزا درکڑے وا اولا فضل اللہ لحلقتم لفضحتم لکان ما کان من المفاسدی لعاجل علیکم العقاب اٹوری جزاگان رستری شین اب اسے کہ اللہ تعالیٰ تواب دے عفاد علی خلقه بلطفه وطوله ان الذین جاؤوا بالافک عصبت منکم دی زینا دیم باب دی او دی دیم باب کی منافقان تو زواجر دی او بیان دا آداب دے مومنان تا تخویف اخروی دے منافقان تا ذلسم او دلشتم کی او شپگشتم کی بشارت دے مومنان تا واقع ہو رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با عادت مبارکہ داو دا بخاری شریف دیم جل او 696 صفحہ دیم جلد 696 صفحہ اغي باندې تاسو دا واقع کته شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ کلا غزاله ته jihad لا ځان سره بیبیانو بوتلو کې بیبیانو کې بیبی بوتلا غزوه بنی مستلق دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بوتلیدا او پسای کی چیزی راتلو یو ځای کی دبا کول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضا حاجت لالاړه قضا حاجت چلاړه التہار اوسلی دو اوغور دی دو تیارا وا اغای کترا کتو او چرالل نو ددی یو زانگو و پا زانگو کی بوا اغا صحابو بارا کی خود دا رسول اللہ علیہ السلام دا طول غیب و نچر تا خبردار دی صحابو نوی خبردار او داو ایز اسپک دستی اما پتاو تاو دا لگی دا چی دا پا کی ناستا دا که ناستا نزا اخبانی کی خود اللہ اروان شوال چرالم تری دی اخیار معشوم اخپل وڑو تا بدا چلو خائی اے پاک کدا کی نا کم دے چنه مشرت لوي چتبل دے تلر یا برا شیا دے تو بل دے تلر ایما سادر واچو کی ناستم رسول علیہ السلام با عادت دغی داو کله به الیوم امین به مقرر کړو امین الجیش صفوان رضی اللہ تعالی عنہ دے مقرر کړو صفوان ابن معطل اغه چې زولیدم ان لله و ان الی راجعون وی ما سره وینور خبر نه دی کړی وړی کواری کې لیدلې ما وې پیژندم او خې کینو بل طرف ته مخ کو زبوخ کې راستم اور اروان شو رسول الله اسلام ته چیر اور رسیدو حالاکا من حالاکا منافقانو عبد الله ابن ابی ابن سلول دا سلولی زوی نه دی دا خبره ابن مرغنده خطیب بابا وای ډیر راویو دا یو دنا وی دا ته اشاره شیوا استغفر الله دا ته اشاره شیوا او پراپګند بیا دور کلا کلا امشي خپل ملګری په کیم راشي مخلصین ملګری په کیم راشي مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغپ کی مرالے حسان سے اغم پکی راگے حمدہ بنت جحش او دو طلحہ ابن عبید اللہ خضا دا پکی مرالن دا خبر چلیدہ دی تپتنو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ راجع مکڑو مشورہ غختلا نبی نے صحابہ سے شورا لیا بجز وحی حق عین عقدہ کلا نبی علیہ السلام تفوزو نہ کری دی خوچ سو پر نبر نہ وحی نور آگدہ یا تو نہ چاہتا پتہ دل آگی دا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوئی ستابی بید پاک ساکلا پاک ساکلا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوئی جی خزه خو سکه مینه دي تاسو وکا مون ته پته نشته عائشه دادی څخه خپش وځي دا راځي خبر ولې وکړل خپل نس کی درست تاسو څه کار دی دا کده صاحب باندې خبره باندې کړو خو یې بریری ته تاسو کا بریری رضی الله تعالی عنہ خادمه وا ایوه توی ولدا نوړواږي دا سپری دورغه میرا شي غوخري نور پکې موږ سره دی مندري سره سان پکې نشته صحابه یو بسر گرم شول یو کده اوس نه کده حضرت نه یو وزو بل وزو پورا واقع دا ما ته مخی تکی نبی اس تاوی پاس ایزای لڑن صحابه عائشه رضی اللہ تعالی عنہا وی وزو چرالم دا غزوه بنی مستلق نا ناجوڑا شوم یا چلگا خشوما ام مستح ده مستح رضی اللہ تعالی عنہ مور دا اغیس را قضای حاجت لطلم نو خپای او خوای دا اون خطی دا سادر کی نوی تعیسا مستح مستح دی اللہ تبا کی خپر زیتے خیری اکنلی ایما اتوی چستا زوی دی تو تخیری کئی لاد او بکر صدیق سے دماسی زوی ہو او غریبو او بکر صدیق سے بہت سرا مرستا کولا ایسی بے ورکولی یو ذل بلذل ما ته وی سادهګړی تا ته پته نشته پتا تهمت لګی درې چا سره لانګي سره چا دا ټول لګیا دي دوه قسم روایت راځي یو نه معلومی قضا حاجت مو کو بل معلومی کی اوچول قضا حاجت لاړو نو کینا استری و خو بس بیا خبر اول شان شو سن ورتلو پس را لم رسول اللہ علیہ السلام نے اجازه وغوښته مال اجازه را کا ذکر ته دمدار کا زما خذل بکاری چی اجازه تو غاڑی کیزی وزرا علم دار میم دے مور میم دا ایمو دې داسری داسقی سرا پیش کړه په دې باندې جړل می استرګي می اوخ کې اوچه شي وي ډیر زیات مو جړل په دې کې غار می ټیم دی رسول الله السلام راغې او دوش پی او یو ورځ وی ما جړل دي دوش پی او یو ورځ ما جړل دي لار می تاسو کوی مور می تاسو وی چې دا خبر شوی دا جاڑی پیدی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لے اجازه او مختلا اور ترادن نشو لار میں مناستے مور میں مناستا دا ہماتے عائشی سم سم نہ توایا گناہ دی نیک گناہ دی کڑی اللہ نے توبہ واسا اللہ تو توبہ واسا اللہ بدی معاف کی او کدی نی کڑی اللہ بدی صفائی بیان کی امام مور تو جواب ورکا پلار تو ابھی سر شروع میرے چھ موسو وے اے ز پاسے دم اور دیر دو غسینہ دو خفغان نہ ماتا دی یعقوب علیہ السلام دمنا نو میر شو ایمه چه زمان حال پشان ده حال ده پلار ده یوسف ده کزو تاس توام چه ده آکار ما نده کڑه نستاسو پزنده که دور خبر نور دی ده شدو ما نیده او یقینی ده چه ما نده کڑه خو کزو ما کڑه دن تاسوی ما نیده لارم سادر بیوا چاو او جالم اوور دیدم دیکی رسول اسلام مانی وحی شورو شو وحی دایتو نرارم ای ماده عائشی الله دې صفائی بیان کوي زما خیال دانو چې وਹੀ برازي ما خو چې خوب کې مو توقع ای نبی اسلام ای مور ته وی تاسو دې بیا شکریا ادا کا نه زه د الله شکریا ادا کوم اوسا وا تاسو خو زما نه منل خدا خاوند دې کوم نس کړه تاسو خو زما نه منل ته خپل مولا شکریا ادا کوم ما صفائی وې دا یا ذرا ان الذين جاءوا بالافك يقينا غسان شهور اکل اٹھ درو غصبت منکم دالیا مضبوطه ډله رستا سنا لا تصبو شر لكم ومان مکوئی پدی باندې چې داستا د پارا شر دی ناکار دی ساز پارا شر ولیدی کړي خیر را لګو دغه صورتونو را احکام را قالوا خير لكم بل کې داستا د پارا غورا لیکن لیم رحمنون دا پارداری او تند دینا مکتا سوید الاسم دا پارداری او تند دینا لیکن لیم رحمنون سزا دا غامل چی دکڑیوی دا گنانا آسڑے چی پورتا کڑی دا لوی سر دی گنانا منم پدی کی دا غد پارد خاص دا غد پارد عذاب لوی پا دنیا و پا آخرت کی رسول اللہ علیہ السلام اتیا دوری والے ہو عبداللہ ابن عبائی او غزوه بنی مستلق دا پینزم کال یا شپگم کال یا سنورم کال بنشوی دا ایتہ مریسیع وای دا ګودرو ګودر غزوه مریسیع او چرچا پیرتی او تپاو محله وا مستلق زکه او غزوه بنی مستلق وای لولا سمعتم تادی مومنان تا ولینا کله چې واره دل تاو دا درو ګمان کړو مومنان سړو او خود بخبلو دانو باندې د خیر اویل وچ داری درو ښکارا اذف کو مبین ولی راو نل دی پدیوانه سرور ترگوان کله چې راو نل سرور ترگوان دا غسان په حکم د الله کې هم دی درو جان ال جامعون الوجوه الکذب ولولا فضل علیکم ورحمتو کنه فضل الله تعالی پتا سو مهرباني د الله تعالی ولولا فضل الله کنه فضل الله تعالی چې توفیق د ایمان دی او رحمت د الله تعالی چې ثواب دی په ایمان باندې په دنیا او آخرت کې خامخا رسېدل به تاسو ته فيما افضتم في باس کی ذات تاسو پکې شور او شوي عذاب عظیم لوی عذاب دا برتر رسېدل وي استلقونو بهر سره د کوم کار چې تاسو اړول دي درول را پجو تاسو یو قرات تلقونهم دیجی تلقونه آو دا مخی خو یروی بازو کم ان بازن مجاہد سیف سعیدی نجو بیر ہوئی یو قرات تلقونه بی اثر دکم دا دا عیشین نقل دی آپ خبیه دا ویدا دا ولی قل قول ندی الکذب الذی استمر پی صاحبو امیشہ درو امیشہ درو ابن کثیر سنورم جل 522 صفحه کله چې تاسو دا دروغ وي په خپل جواب باندې او تاسو یې په خپل خلو باندې هغه تاسو نه ایواره کې علم نو تاسو ګمار کوو په دې باندې معمولی او دا الله په دې باندې لوی جرمو ولولا سمعتم ورنا کله چې تاسو ورید دا قلتم تاسو به ویلې ما یکون لنا ان نتکلم بهذا نشکی دے زمون چې موږ خود خلو غدو په دی باندې سبحانك باغیر تعالی رضا بہتان عظیم دار بہتان وی زمونږ جبی شریکې در په دې کې ناروا دي په الله دې چې لاس او پیو کرنور دماغ ویبین الله لکم الایات او بیان الله تعالی تاسو ته خپل احکام الله په حکمت والا دې یقینا کسان چ خوی خوروی یحبون خوخی انت شر پایچا چ خورشی بی آیای فی الذین آمنوا مومنانو کی دام زجر دے تخویف تے منافقان ہوتا لگت دے انجیوز چ کمی دغا جی کرنے اداری دی طور پر طور پر کی داخل دی چ کم دے پہاشا اور یارہ والے دی یقین آگا سان اتا سو گوی دغا چل لے بس روانی بے دے پردو سڑو سر بروانی پروائی نشتی زار بای سنبال کردی میڈم کل یو اسپتال ہو کل یو اٹل ہو کل بل اٹل ہو کل یو پارک ہو کل بل پارک یقین آگسان چه خوخی چه خورشی بیائی پا مومنانو کی لو مذابن علیم دیر پارے عذاب دردناک پی دنیا والا آخر آپ دنیا و پاخرت کی واللہ یعلم وانتم لا تعلق ہوئی گئی تاثر نہ پوئی گئی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون رفض اللہ کنه فضل الله تعالی چې توفیق د توبې دی او رحمت د الله تعالی چې قبولیت د توبې دی د تواشی به وي دی وان الله رب الرحیم او دا خبره چې بشک الله تعالی شفقت کوونکې مهربان دی ای الذین امنو ای ایماندار او لا تتبعوا خطوات الشیطان مزید رسول د شیطان بزیم فین نو یامر بالفحشاء یقینن ده حکم کوي د بیا ای چغاقلم بدګنی او د منکر چغاقل نه خو شریعت ته بد وای ولولا فضل الله علیکم رحمتو کنه فضل الله تعالی بتازو او مهربانی د الله تعالی فضل د الله تعالی چې دا صورت را لګلې او رحمت د الله تعالی چې الله تعالی تاسو عفیف ساتي پاک ساتي عفیفم ساتي اللهم انی اسالک الهدى والتقى والعفاف والغنا دا دوار وخت کوه نما زکا من کم من حالین پاک بنائے پاچت پاتشو اس تاسو نئے اوتن اب حضر چاہیم لیکن اللہ تعالیٰ پاک ہی چاہتا جدا اللہ ارادہ جی اللہ علیہ وسلم کہہ سنے پہلے پار سمانی اب بکر صرف قسم کرو زبد محسیس بھی سرم رستا نکم اللہ والا آیات علیہ الفضل منکم قسم دینکی مرتبی والا ستاسو نوستاتی و مال دارائے والا ایو تو قسم دینکی دور کولو دینا مال لرا پلوانو تا مسکینانو تا مهاجرو ته په سبيله بلاد الله تعالی کی ولی عفو معفی دي کې ول اس په وخت واړی آیا تاسو نو خوږی چې الله تعالی ته بخنو کې الله وخت کرام علی کله چې دا یاترا له بکر سیدی سے ویلی نه ورینا کوم بو سره برستا سبحان الله یقینا آگاهان چې تومت لګئی فپاک دامنو خذو بانی نا خبرو بانی مومنو بانی دا ټول صفاتونه د عائشی کی په نمبر 1 طریقې سره موجود چې دا پاک دامن را او نا خبر او د لیکار نا او مومنا لوینو فی دنیا و الاخره پلان پر شیر دی په دنیا او په اخرت کې ولو عذاب عظیم او حاضر پر د عذاب لوی کله چې گواہی بکی په دې باندې دی چې دې لاسونه زیخ پی بما کارو یا مر پاس چې کوم کولا جبی دی بارا کی چروری دی لاسونه چروری دی خپی چروری دی الله بس سزا ورکی په دارت باندې پورا ور کې الله تعالی دی لره بدلره دی پورا ادي او پیش چې بس ک الله تعالی ان الله والحق المبین هغه ثابت ته او وضاحت کون ګره پری چړی د پار د پری تو پری دغه د پار د پری تو زړو دی پری چړی د پار د پری تو خو دی او پاک سره خزی د پار د پاکو زړو دی پاک سړی د پار د پکو پاکو خزی دی نبی اسلام پاک دے لولی عائشہ پاک دا عائشہ پاک نبی اسلام پاک او پلیت کارونا دا پار دا پریتو سڑو دی سڑی دا پار دا پریتو کارونا دی او پاک کارونا دا پار دا پاکو سڑو دی پاک سڑی دا پار دا پاک کارونا دی او پلیتی خبری دا پار دا پریتو سڑو دی او پلیت سڑی دا پار دا پریتو خبرو دی پاکی خبری دا پار دا پاکو سڑو دی او پاک سڑی دا پار دا پاکو خبری دی اولائے کا دغا صحابه کرام مبرعون بالکل پاک ساک دی ساتری شوی دی بھی مایا قولن داخل جدیو آئی لهم مغفرتن دیر پارا بخانا دا ورسکن کریم ورزق عزت مندی لهم مغفرتن ورسکن کریم دا اللہ تعالی صفائی چیدن اغا بیان کرلا خود ددی زیرت رحم باب دی او پدی کی آداب سبعا شیاغا دا فاشا دا اولیانا دا بندی دونی اخر کی ترغیب دی قرآن کریم طرف تا اولنے ادب او سبب یا ایو الذین آمنوا اے ایماندارو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم مزین کوٹو تا سیوا دا کوٹو ستاسو نا کور تا وم ندی پلی کوٹی تا بزی پردائی کو خپل کور کے دن نا پردائی کوٹی تا مزا بیوتا غیر بیوتکم حت تا تستا نیسو تا دی پوری جاتو غاڑی اجازتو غاڑی ابن کثیر لکھی دی سنورم جل 503 کی صفحہ کی اذا دخل الرجل بیته وقال چڑے خپل کوټ توردی استحب لو ایت نحنا مستحب دی ولې چې ټخه وږي او یحرکنا علی پیدا الله سره حرکت ورکی ای پیشی زنانا الله تعالی غی لډیر مهارت ورکړي اواز سره پیجنی په حرکت سره پیجنی وی سره پیجنی دا زماده سړی موې دی دا دې ماشومانو ته وګورئ پیاره بګي موږ سره چې مور سره لړشي به ځکه سات غري شي سوې باندې پیلې کې پتر څه شي ده بس غلي شي سارا کوي روزان توخه کول اوزان دا احمد بن حنبل رحمت الله علیه قال دی کې دې شې د نغ په داسې حالت کې ناس ته چې بیا ته خفشي چې ته دوه یو کې دا برابر کی حتا تستانسو اجازه وختل او تسلب ولا علیا او سلام واچوي په سیدن کو د دې باندې ذالکم خیر لکم دا اجا غختل اوزان مانوس کول چې پلان کې رااله اوزان بخای خا دروازه وټه وای سو کی زیما ارسړې زیما زوزان لذي متزان لذي جابر رضی الله تعالی عنہ نبی اسلام ته ورونه وای سو کی وی زیما انا یکان نوکری هو کده ور چې ورونه وای سو کی نو اوبرته چې بشریم پلان کې ما ترسی دیما اصر وگولا او زیما اصر زیما یا ایو الذین آمنو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانی زود سلیم والا علیہ سالکم خیر لکم داستاو زپار وردی خامخا تاثر زیادواری فا علم تجدو فی آحادا کور وردی وڈا باو کور کی سوگنشتی ہنکی گا ما چیزا با کور تا درزم علکا زا پا خواہ خدا بیٹکو ندا خلو کنا نو کور کی وزنانے و طرف تشفی و سری بکی راستو چاہ بیرانا کی بے خدا بے آغار دکڑا غریبی وا اسم کا کورتا خاندان سڑے راضی پلار سکر راضی بابا سکر راضی ابائی سکر راضی بڑا بڑے گانو سکر راضی ابھی خود پردی نموتی دی نوری زنان دی آخوا شی راضی شی آگا کی دینی چاہ بول راضی شی راو بڑی وانا دروازی در بے کی دی بابا بے آخوا کی تبے آخوا کی ای باغوا لڑ شی وچی وارو نا باو او دتوی کور کے سوگ نشتے بے ازاں فائل لم تجدو فی آدن کنموی پدی کیا اتر فلا تدخلو آدن مزید آخری کے دیتا حتی یعذن لکوم تردی پر جہازت توکڑی شی نوکہ اگر دوی چاہو رازہ خیر سوچتے دنو خرازہ نا مطلب نہیں حتی تجدون من یوزن لکوم دے اجازت والا سڑے پکشتے دے رضی کورتا مزہ کاغت التوائی آدھی کی سڑے خاون دی راشی ختم کرنا گلے او نبی علیہ السلام وی لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثا وشيطان خذا سړی چې پردي وځي کیږي دغه وځي شیطان نور دی ورکړه دا خور دی ورکړه دا بچای دی ورکړه دا نسای دی ورکړه دا اوس داغي د کور د خاندان سړی تا کار سکے چې راځي او کور ناز او د نظر غلی او تاسو د نغ اجازه ورکای سامون کار سړی چې دراغلی خوز سر رائشی زنانو سر رائشی روڑی رکھا دا خوز رانائی تی بزانے طرف تکیمی چستاو سر نکار روا دا چا سر چی نکار روا کی پی وقت دا وقاتو کی غلط پردہ دا پی شریعت کی ترزا مندی مامازا مندی او خیدے اجاز ما خینہ دا تالا خود روا کی بیا کرنے چکلتا آگا خاوند ورشی او یا طلاق ورکی او تانه د خپل خدام لشی چا سره چې بشریت کی نکاح نکي کی بسایره پرده نشته چا سره چې نکاح یو وخر واکی کی پرده دته نه سوچ بکار دی فکر بکار دی دنیا کو متی رشی دا مستی بمتی رشی ځواني بمتی رشی اخرت روان دی او حدیث پاک را دي زناکار چې زنا کې ایمان ته پورته کیږي چې دا واقع د لمر راشي سبا دی حالي بر راشي دا واقع سبا دی حالي فایل لم تجدو فی احدن کنم وی تاسو په دې کې او تر فلا تدخلوا نو به داخلي گئی تر دې پوری چې اجازه توګړې شي نه هغه څوک مو مې چې اجازه تر گئی خاوند خپل شری زويش لري او رضا ضرورت باندې غلله بنا په ضرورت باندې اسی په ضرورت سره راځي اصله کی دي درمشین دکاندار ته باچا سے خبره شانو مان باچا سے به په پای کې دکاندار سره ناس ته وې دي کې خزرانی ماته چې باچا سے تپاسه تلړشه امام ته خپلوانی درانه کو خبا قاعده به زغا کی نه او پرده دی خو کې ناشته سړي سره راځي خبرې کې سوال پاین قیل لکم اور یو کدا تو ویری شی واپسی واپسی واس کالکم دا بچ کون ګر تاسو لره بدنامه نه والله بما تعملون علم الله تعالی پاس تاسو کوئی پوا دی لیس علیکم جناح نشتر پتا سو باندې ګنا انت تدخلوا بیوتا جلر شی تاسو کو رورتا غیر مسکور دي چې دوسې دو نه لکه دکان شو بیٹک شو فیا متاول لکم او پدی کی ستاو سامانی تا بیٹک کی پردی پر کور کی بیٹک کے سامان کیا خود دی پردی کار کیا خود دی خد سکار دی جناو دیری ترہ اوڑی دروازہ آگا تر کور ردم سر دیری ترہ اوڑی او خیار خد جی سپائی کئی ام اول معشوم رہو لگی او رسوکشتے ننشتے وارمان کا دن نگاڑی نا بیٹک وارمان کی سپائی ہو کی بیا لڑشی معشوم گیر تولی کی ورسا دروازہ کلاو کا خپل کوټ تر دروازه باندې کی تابوس پراته دي د بوسو کوټه دا فاسینو ته کور نو تلار داو سمې برابر کړی چې بوس کوټی تلا دا دغه زیا خر طلاق زیا او دا زناکار بدکار قضا دا چې هغه تر زنانو طرف راتل نه وي فیا متاولکم په دې کې ستاسو فائدہ راي ولا معنی موږ لته متاول ته کې ستاسو خیر دی وای پر دې کوټه بیا ته مزه دا چې کوټه را چې اوسې دور نه دا هغه ته دا څه موټلې شي دا حکومت او مر په دې کې خیر دی فیا متاولکم څه زبردست ما را به کوم دا وای دا هیڅ ستاسو خیر دی هیڅ ستاسو فائدہ ده والله يعلم الله پوئږي ما تبدون يقينك سوره نور نه دینو چې په دې نور باندې عمل وشو هر څه بس محفوظ دی لګ هر سړی را روان دی رورا او ځنې کور بس سم چې دینه بس شاملات دي اړو پرده پکې نه آ سړی سره چې خزر روان و کنه شاملات دي حراس کر فضیلہ واقع برتن ہوئے لئی سڑی سر خضر روانا دا آجی کی بلی او سڑے دے اگو دی توقت لدیو تزار خکارا کو سڑے پی پی اشو پی پدری و طلاق و طلاق ہے جدی وقت مدعیان عمل بالحدیث پنو چی دری یو دے دری یو دے دری ڈا زور کا یو ڈاز دے دری ڈا سڑے ہوئے یو ڈاز بیوش دے اے جی بی پیشو ای پما پدریو طلاق و طلاق ہے چاوتوی داری طلاق اگر دورا خستا خدا دا ای و اترکو حبا من غیر بوزن و ذاک لکثرت سراکائی فی اذا وقع الزباب والا طعام رفات یدی و نفسی تشتہین و تجتنب الوسود و رود ما ان اذا رأت الکلاب و لغنفی وېدا چې خځې ته مدري رښتې سلام دی خان چې هغه شاملات شرکت پکې د دې محبت ته مدري رښتې سلام اي خوراک کې چې کله مچ غورځيږي نو کوګي موګي مکانا هم لاس پورته کوم مطلب دا پردي سړي سره د دې رب څو نو دا مچ پکې غورځېدلې انو لکا زه د دې نه خوراک نه کوم او د اوبو پسې د خوراک پسې بیا وبوي فیس بری چې چینی خواله راشي کنه او چینا کې تازه وبو دي خزمره وګوري چې دې کې سپوخ لگا تا کړي دا زمره دې چینی د تګي رواني کې خو چینی لغنه وړي زمره ما وات رو کو حب من غیر بوزن ودا کل کثرت شرکای فی اذا وقع الزباب ولا طعام رفعت یدی و نفسی تشتهی وَتَجْتَنِبُ الْأُسُودُ وُرُودَ مَائِنْ اِذَا رَأَتِ الْكِلَابَ وَلَغْنَ فِي ایو خدا سادر دے غردی دلی برقا صفت کئی سڑے بل سڑے اِسَ قَتَنْ نَصِيفُ وَلَمْ تُرِدْ اِسْقَاتَهُ فَتَنَاوَلَتْهُ وَتَّقَتْنَا بِلِيَدِي خدی نبی برقا غردی دلی یک دمی لاس کواتا او بل لاتی مختنی ولدی منگ نیزان پناہ کرے اوز د ظالم بچای دي تاسو په بازار کې ګرځي خو دې کری سړې وې زر بازار پټ کی زما خیال دا پرده دې کری نه سړې نه والا کا اوس خو دا غینم ځان نه پټای او خو با چې خزي فلا رواني نظر مې پټ کړو قسم او چې سړې به روانو دې به دیوال ته چپړه دې شو چې سړې به تیر شو رواني وشو هټه برقا اچو کنه اندازې ته بدن دې وګوره چې بدن دی بګی پټي او اوس کته ټوخه کوي نو کاوه شي هغه ټوخي اپ ټوخي نه لري کی پلا روانو ما جو کالې جوړې روانې هغه برابر دی شیرو بازار راک یو ځل به ټوخه وکړو اړو وای نه په دوباره به ټوخه وکړو په درې درې د الارم نه پلار دا کو دبل چې بګی زیسشت کې نشته آیا بل ته مفتي شه دی زارې پټ کو او کسات پلېړ شي ما باندې دا مکه اس کو اېدا پلان لارم دا کو اوسې ته ویلې چاو پلان لارم سودا بیا یا دي بیا یا خزي دي لري بچو سيږي ځان تي ډډه تکوا الا ما شاء الله حیانا کې زنانا چې قران او سنت ووري مون خدا کا خبري دي چې حیا او غیرت درګی راشي ته کمپلیټ کړ د خدای بندا هیڅ دې په دی باندې یو خو بس 50 روپے نشته بس ها 50 روپے نشته دا درس دی باندې شي او ځان تر ماخام او دروغ جنا دروغ جنا ځان تر ماخام الاخره یہ خوئی 50 روپے نشتے واللہ یعلم ما تبدون وما تكتمون اللہ وہی کی پاس اجتا سے اخکارہ کوئی پاس اجتا سے پٹا ہوئی پردی کورتاو بی اجازت نزی یو مطلب دادے او خدچ بی ضرورت ذکور نوزی استشرفہ شیطان شیطان ساری سڑو تے خستہ کئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا رسول اللہ علیہ السلام لور گئے خاون تو ہی حدیث ہے اپتا فیزن آجوڑا ہے ما طبیعت پہ خنہ دے خوزر آخوزر جتا ما او چمڑا شما ما با دشپیخ آخائے ولی ایزما دا چیل برقی فردین آری نبا نظر پا زمان برقبا ندے لگی دے نبا دشپیت لراتا رسول اللہ علیہ السلام سخا نچے زما دا لاش کم سادری پاگی بارن دا پردی سڑی ناری نا نظر پنے لگی دنیا کی بارے جرد زیری پیندر آتا پاگی بانی خچ پردہو لگی دلا دا خذی روانی دی شیطان رائشی وسوسو آچی علکانو تا تو تا لگو گو رکا نا اللہ پا بندیو لگو لگو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنانو سڑو تاو آیا خطر ساتی بازی نظرنا ناو کنا بلکل خبا نظر نا پڑھنے چالا رخلاش بازی نظرنا بیزائے نظر بنا کہ حدیث پاک کی راجی حدیث ابتنبی اسلامی لا تدبی نظرتا نظرتا فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَى ناساپی نظر دیو لگی دو بس اغا باندې نیولې او دوباره باندې ګورې نیولې بیا دا یی دا مطلب نه چې خدای هغه نړیواله ته پیښه خبرې کړي وره کا یو ځل ته خو جوړ وګورم حاضر سړې ته کور ور بوډه به دروازه وکلاو کی راتلې شم ته خو راغلې ځنګل ور کوډه به نه خواشه دروازې نه خواشه او چې دروازه چا پرده وته دی لګولې تبا گوری نو خوگنانگار اگئی دی چیتا تیری دی او اگئی آسی ناسی لکتا پنجاب دروازہ بھئی ایک مزدار گپا لگی در رازی تیری کا پروائی نشتی ایس پروائی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دارے سوک چی اتنو کی گوری تو کور اتنو کی آدن نا پا کیا آد تیلے سشیر آنبا سستر گئی والا لندکڑا زمان بھی نشتی زمان پینشت سمبا پا کنن باشی دن دن تل پرادو کورن دو گولی تا سکار جای دو گولی نچه تا تا پتا ہو لگی چیاغا نخذی راروانی دی نظر کتا کتا مخی لگا نظر برابر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ندی گوری سڑے دا سڑی آورت تا نخذ دا خذی آورت تا ندی پیو جامع کی سڑے دا سڑی سرو دکی گی یو جامع کی ٹنڈولا کو دیشی و ٹنڈولا کیو دی سوچ کوا فکر کوا او دا نظر چی دی غلط نظر دار شیطان دا زہریلہ غش ہو رہے زہریلہ غش ہے نظر نپزلا اثر کی بیا جڑکتا ارسروان شی کل الحوادث مبدعوها من النظر مصیبت دن جسم ندی جائی شورو دا نظر نکی ومعظم النار من مستصغر شرر دا غټ اور د وړو وړو بسر کو نه بلشي والمرء ما دام ذا عين يقلب وافي اعين العين موقوف على الخطر سړی چې سترګي اړي راړي پر دې دا ته ګوري د دې کې خطر ده کم نظراتن فعلت في قلب فاعلها کم نظراتن ډیر نظر ندی چا نظر والا پزله کی غلط اثر کی فعل السهام بلا قوسن ولا وتری دغه دغه شو اثر کئ جئی نشتی رندنشتی اثر کئ یسر ناظره ما ذر خاطر لا مرحبا بسرور عاد بالضرر نظر باندې لک سات خوشاله شي خوزله باندې زخمی شي داسې خوشاله باره سکه چې روستو په ست زر زر او زر سړی هغه مفتو کې ګناه کوي اسې پر دې خځه د ګوري بره او کتا او هغه لړ شي اتي نشي تاسو وګورئ او زر سړی بس راجا بازار او میرا بازار ته ځي او یو سره بل سر ته ولاړ اد ډنڈی پکی څه پکی د ډنڈی پکی ډنڈی پکی کله مخ یو تر تړی او کله بل تر بس دې ولاړ نه کله یو تر ته ګوري او کله بل تر ته ډنڈی پکیا د ډنڈی پکیا ځانې ډنڈی پکی جو کړ دې غرائب القران وای ان نظر یزرع الشهوتا فی النفس نظر شهوت چې د زرغونی پزله کی ورب شهوت اورثت حزنا طويلا ډیر کرتا شهوت چې دغه غټ غم راوړي او دا مطل دی ان حبس اللحظات ایسر من دوام الحسرات الجریمه الخلقیه لري د نظرونو بندول دا د امیشه حسرتون نه چې دا آسان داو کا نو پر دې څوته نظر مکوا وایا ایماندارو سره د جگت ساتي باز نظر نه پاد کې د خپل شرم گاونو دا پاکی د دې لپاره نشک الله خبردار دې پاد چې دې کوي نظرم ادب خزي ته وسوسه اچي وګوره دې الګ تصویره خسته دې نه نه وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن او یاد ساتي اخذو چانه چې بجون کې پرده د پس دمر ندی پرده دا هغه لاشته بم نه ګوره اما او کمانه ورخلاصي وس دعا لازم او دی لازم چا سره تعلق تل ورشه نو لوخي ولا وینځه کپڑے ولا وینځه تسلی ورکا اج سړې دې نو پردي سړې ته ګورم اقول للمؤمنات و ايماندار خذوا تا يغضن من ابصارهن خطر ذاتي نظرون اقبل بعض نظرون رضو سوڑو تو ایدو گوری او لگ نظر یوستر گا دی کولاو چی پلا ربانی زی حفاظت دیکی دخبولو شرم گاؤنو ندی اخکارکی اقبل خواهصو مگر آج اخکاری درینا چاہ جامی دی او آج اخکارشی بھی اختیارا یا کتا پیزار دی جرابی دی دستانی دی برقد پاسن اخکاری یا بھی اختیار اخکارشی لکم آتاو سچی ہوئی چی سادر اغور دی دو بھی اختیار اخکارشی الا لبولت انما غل خواندان ہوتا یا پلاران ہوتا کتو اج زما دا برک ساٹنو بھی زو گئے پلان کے جوڑا بسو پوری دی تو کھایا کنا ددا بکور کی دوجلی موگی دوجلی موگی شیخ سے بوئی او چی بار دی دان بسنبال کی ڈڑو زی بتی کی دی بار چ روانے پلار روانے اترو نہ لگا دی تے زناکار خدی ویلی شی دی بکور کی بدان نہ سنبھالئی تے سنبھالئی جائے دی او بار تے سنبھالئی الا لبولتنا وابائنا او خيار خدجي اج غوا بيخي لزينم کپڑی بدلي کي زما د کپڑو نه بوې نه جي ادي ارته بیا پاک کپڑی واچي موسم پاک پکړه کي سپا کي کي پيجن کواله خدړي رخم بي رسادي لاس پندرا کاږي د کول پاي غاړس پي رسادي او الا لبولتهم وابائنا يا د پلارانو ديتي يا ابائي بولتهن پلارانو د خواندانو تسخران زامنو د دیتا او زامنو د خواندانو ته بنزي او رونو د دیتا او خورینو ته او خورځيګا د خورینو د دادا ته او رونو ته او خورینو ته یا د دې خدو ته د کافر خدانو د انجیو سلطانو په هاشه والا خدانو عیانا کو خدتا او ما برکت ایمانونا یا چې مالکان دې دې خلاصونا وراتنه وین دې دې ولا مان نګوري اغینا پردا دا لا غرنکم سورۃ النور فینا فی الناس لا فی الذکور حسن بصری سی وای یا غنو کاران چې نی وی شاوت والا د نارینو نه بوډا سړې دي اب سغا زیرا جی کار کی خدمت کئ یا ماشومان دی خو هغه ماشومان چې نه پویږي په پټو خبر د خزبانی یو غدا پټکوریش ول او اوس غدی موبایل ورسو روان بل لگا نبی آئے بندول کوه مرادا دنه مرادا ندی وای خذ خپل خپل لا چې معلوم کړی چې هغه چې دی پټکړی د غایت ته پانځه شلنګ شلنګ سره کایلا کا او تو ول الله جميعا توبه واسي الله ته ټول تر اوسه چې رقم جو ناش ګنا شوی دی اے ایماندارو چې کامیاب شې استهبابي حکم نکاو کې بيوادو لرستا سنا الګان بيوادي دي خذ بيوادي دي وادو لو کوي اغا صلاحيت لرونکي د غلامان استادونه و دې سې له واده کله کې چې د کټي आवाज پیوږي ساواز پیوږي چې سفر راځي چې څنګه کوي خذا غوان بار چې نه اغا کټونه چوری دي خبره اترې کوي دې کې الک هغه ته پروت دی دا خذا وته وي سړیا دې الک له صغور کور غواړي پسول غورو کما ایدا کټېشته دې نه بالال کو ریجی پور بو کو گزاره کیږي دا ما مپخوا کټه مال علاوه وکانا دغه سی واده وکړه خیر دی خیر دی نور خبره شروع کړې دی پکې ټخیو کو ابای ها بیبی کټي आवाज پکې کټي خبره پکې بیاو کوي بازار کټي आवाज چې بسړي نه کړی اسدي سره واده نه کوي فار کې هول حیا ما منکم نکاح کوي دبي وادو استاد نه دی وادو والا ولا او هغه صلاحيت لرونکي دوه علاوه استاد نه پېمای کو دوین استاد نه این یکونو فقراء کدی غریبانی غنیان بکی اللہ دی رید اخفل پدلنا دانے چو تاثر بانگری دی موٹری دی خبست ضرورت پورا کی فختانوئی اسڑے چو وادو کی قسمتو نے دوشی قسمتو نے دوشی دوشی قسمت جمع قسمت پسائیوی ہے بس غینا کم یو نیم اللہ من فضلی او زان بلکل دی زان بچ ساتی دی نکاہ کولونا آگا سان چی طاقت نری دی نکاہ زان دی بچ ساتی تردی پر جغانیان کی اللہ دینے دفر پتر چی مار ورکولی شی خرچ ورکولی شی اغاق اسان چی غواڑی کتابت حق دی کتابت داغی جانا چی مالکانی ستاسو خلاسو نا فکاتی بوم دیکھ سر کتابتو کئی کمالوم کئی تاسو پدی کی خیران صلاحیت دا مال گٹلو او صلاحیت دا کوئی دنکا او صلاحیت دا ادا کولو دا مال دا کتابت او ورکی دیت دا مال دا اللہ نا زکاة ورکا اسی ولا معاونت تو سره کوي کاروبار شروع کا هغه چې الله تعالی نظر کړی دیو زور مکوې بخبلو جنہ کو باندې د کنجر توپ د زینا څنګه د کنجر توپ ځای ته لېږي دا سی وادو رو کېدنو ته لېږي دا زور ډمانو زور ته لېږي دا زور په مکوا خصوصا چې هغه غواړي پاک دامنی دې تقید اتفاقی وای خاص کر چې هغه پاک دامن د اعتراض کرا دي چې ال تاغه پاک دامنی غواړي کنه آتی لیگی دا زینو تراسی وادونو پیدون تا می لیگا دارنگی دا مانا ہم دا لور خور دا او نیور که ولی مالدار سڑی تا پوزو کی پیسی ڈیری ہو سکنو علا بیور کو مو غریب لیور که کانا پتا غطا با دکینا ولی دا اغزین آگارو تا تیار آئی زور مکوی بخبلو جنا کو بانی دا کنجر توب خاص کر خصوصا کاغی اغواری پاک دامنی چولتوی تازو سامان دا جن دنیا دا مکوی چاچ زور کو بدی واری نو بشک اللہ پس د زور کو نو بدی باندې بخور کې نام والا دی یتر داری ګل لمتا اوستا حیاتنا سرغن او سرغندون کی او عبرت او تاریخی حقایق دا غسانو چې مکه استاد سره تیر شوی دی نصیحت د پاره د متقینو الله نور السماوات والارض لاندې طریقې سره وام ان شاء الله تعالی د آیات کریمه د مکه سره مناسبت او ربط دادی مخ کې وی الله نصيحت را لګلې نه آیاتونه واضح را لګلې دي ویداګې نه دا هم چې الله نور سماوات پېښ کړه په دې باندې هغه نه دا هم دي الله نور سماوات دارنګ اداره به تم دي لکه څنګه چې الله نور دی د الله په صفاتونو کې نور صفات راځي د الله قانون نور دی د الله قانون نور دی او زدی مانا صدا ادیت آیت النور وی شاپور سے رحمت اللہ علیہ پاسان نہ لگوالے دے پاسان نہ بھائی اللہ نور سماواتی اللہ تعالی رنہ چون کی دے پاسمانون پزمکو کی او گورا نوار سپوک میں استور تو گورا او پزمکو کی آلیمان پیدا کی او دنوار رنہ تک تو گورا لگا سنگا چی دا زائری رنہ اللہ تعالی چاہی دکرنگی مانوی رنہ چه دا احکام عملی کول دی دا مخی چه کم آداب باوری دل دیس رب رانا رازی او اللہ تعالی مدبر دی دا اسمانون دزبکو نور مانا منور مدبر او مخی منور یا اللہ و نور السماوات ارنا سر سڑے لار مومی نو الله تعالی لار خودون کې دې اسمانونو والا وتا او زمکو والا وتا مثلا وی کمشکات شاپور سی رحمت الله علیه لن لګولې دي یو دو شیخ المشایخ سندی رحمت الله علیه او پنده شیخ صاحب دا په جواهر کې نقل کې دي چې شاپور سی رحمت الله علیه تنه نقل کړی دا چې دا الله تعالی تصرف په اسمانونو کې او پزمکو کې دا سی اخکارا دی لکه پتو رشپا کی چراغ او لاتے بس نمائی مثال دینا متصرف اللہ دی اختیارمن اللہ دی فدی اسمانو نظمکو کہ ان الحب الا للہ او دا تصرف دا سی اخکارا لکه تو رشپای اتا پاکی لاتے نو لگو اخکاری فاکی نو زمانگا پہ اختیار خونے دی منگو بارانو شی چلا نی ہوتے لکی گی کون دی کی او الله کې رسو کې بندونه نشي او شبیر احمد اسماعیل رحمت الله علی هغه د دین لګونی وګد لګولې دي مثال ته سوچ کوا بدن د انسان دی مشکات دا په کمره کې چې پور را پوری وتی نه لګی کړکای ته وګوري اخوانه کړکای اخوانه او تینا دباخ کلاو تی خوزبتا دیوارو کا غانا دی تا پاربای کی مشکات ہوئی مشکات المصابیح مشکات تمزی کا مشکات ہوئی چی دی که دا مصابیح احادیثم دی وصر سیوام دی لکا مشکات کی ڈیوام پراتی وصر ڈبیم پراتی دو سیزر صرف خواکی پراتی دا پور را پوری ہوتی دی چی پور را پوری ہوتی بیاغی تنوئی چی پوری نی ہوتی دی تا بیا روشندار ہوئی د کرنا راځي چې پوری نیوته کنه دیوی د پاره په خورو کمرو کې نن نه بای دیوادان به وته دیوادان تبه جوړ کړو دیوادان پښتو کې دا تاکچا نو بدن د انسان دی مشکات بدن د انسان ګورغا بیا په دې بدن کې سینه ده سینه ده سینه ده او په دې سینه کې زړه ده نو تاکچه دا او پای کی شیشه دا او پوشیشه کی چراغ دی بدن سینه زڑگه تاکچه شیشه دیوا بیا پا دیزنه که اللہ استعداد کی خود دی دا توحید او دا ایمان استعداد پا کی اللہ کی خود دی لگا سنگا چی پڑیوا کی رتیلا چولی دی او تیل د زیتونی اسیم چمکیږي او چې بیا وته اورو لګای د استعداد په دې ځکه شته بدن دې سینه دا زړه دې لکه استعداد دې کله مولود ویلد علل فطره او چې هدایت ربانی وسره وځي شي آسماني کتابونه انبیاء علیه السلام نور الله ویسای سے گڑن دے چنگلے و سرمو تڑی استعداد پر کمشتے اچھ دار اللہ و سرمو آچھو دیش ارخ کولی طریقی سرمو لگی دین علاوہ نور طریقو سرم دے ابیا تفسیری درس کی برا لوا ہو رہی اللہ و نور السماوات والارض مثال در رنا دا اللہ تعالی مراد در رنا دا توحید دا پزد دا مومن کیا نور ہی کی داہی زمیر چدے اسا اس دا نور نا مراد مخی اللہ نور دے اس نور دا توحید مراد دے مضاف دا مضاف اللہ نا غیر مثال دا رنا دا توحید او دا ایمان دا اللہ تعالی پزل دا مومن کی پشان دا تاکچے دے پاہی کی ڈیووی ڈیوو پا شیشہ کیوی شیشہ تبو اجدا کوکب اندر وی جنیو قدو تبو اجدا سطور دا چمکی دن کے او یو قدو من شجرت مبارکہ بلولی شی پدی کی دو انی برکتناکی نزیتون انی نا لا شرقیت نخالص پنوری نخالص پسوری بلکی درمیان آئی چنور پی برابر لگی نچی سا خالص پسوری خالص پنوری نداغی تیل برابر نئی یکاد و زیتوا نزدیوی تیل داغی چھ چمکی گی اگر چی نی لگی دلی و سرورا او چې اور وسره لګي نور نه لا نور یاد الله او نورې ویشا ويضرب الله الامثال الله بیانې دې عبرت خبرې د خلکو د پوهې لپاره والله بكل شيء عليم. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یو سره وسکراله هی بیواوین ام بیواوین امام سے وتی بیواوین تبارک اللہ فی کما بارک فی لالا چاہے تپوس کو ادات سووی اما تایوی چ درودن کو تشہودی التحیات للہ دو کس برازی التحیات للہ والصلوات والطیبات دو والا ایو بلد دی ابن عباس ابن غد ابن مسعود سے ابن التحیات للہ والصلوات الطیبات میں ویمات ایوی چی کم یو آما ویماتی چی بیواوین تغدو وو آلوایا تغورا دی ویمات ای بارک اللہ بی کما بارک فی لالا اللہ دی پدی محنت کی خبروں کی برکت کا لگا سنگ چی دخونو پکونا کی برکت اچو للہ شرقیت والا غربیہ لا لا توزن پکی لارا غلے کر لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنيفه باحكام واثار وفقه كايات الزبور على الصحيفه فما في المشرقين له نذير ولا بالمغربين ولا بكوفه فلعنة ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنيفه. ابن مبارك رحمه الله عليه امام ابو حنيفه ډېر کمالي سړی و او دا قرآن و سنت تشریح کرے دا زان نے مذہب نرے جو کرے چھے دے امام مانی اکو دا پیغمبر مانی خدای دے پیا کا دا تقابل دے لکم زن راو اس کو اللہ ری پنی غوارو حت استوائے اخو صلافی صالحین دی تشریح کرے دا خدا غرنا چھے دا کم دے ملائوی گی فی بیوت اذن اللہ تا کو جماعتنوں کی ملائوی گی جماعتنوں دو سوک رازی رجال اللہ تلیم جماعتنا آدھ سڑو دی خضی بنائی او کینی بیا گو رہے اعتقاب ہم تاسو خواہی بیا پا کور کی نشتن بیا پا خضی پجمات کے اعتقاب گئی دا بلا سلان جائی ہر سروانہ وی ما جماعتون تدان سڑو رات للدی خان رجال اللہ تلیم تجارتون علا بیونا ذکر اللہ نی ادگاہ تتلرشتے دے او نی جماعت تتلرشتے دے ای پرز مست پا کور کے دے ابو داود شریف کی حدیث دے رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم دائی کور کی مز بہتر دے جمینا علاوہ مکہ مدینہ بارے قیاس مکہ مکہ مدینہ باندې قیاس کای لکه د زوی نجی می خو ور روانه کړو کټه او پس راو باسو می خیر امن ډګړه بل دوبو کټ روان کړو سړی نو پس کټ کې راغسته داس داسې کای چا وی دا ولی په پرون کټی پس می خارات نه دې کټ کې پس کټ ور دې راځي مکہ مدینہ باندې قیاس مکو عمر رضی اللہ تعالی او چې بندې زړه غور ما او تعالی کې بشو چې موږ ورشتو دې کې رستم شه سي بکلي رجالو وی زکوي چې جمعه تراتل د سړو کار دی ا د سړو ته پاره وره او که خزر راځي بیا بده کې جمعه ته راځي بیا وزال لدا به کې نه تا لدا به کې نه 113 صفحه بخاری شریف جلد اول 113 پدی مخبانی رسول الله سلام زنانه او توي دا جمعه کې بشات سب کې بوي ویلا طرفا در اوسه كن حتى يستوي الرجال قائد سرونه مخکې مو پورته کوي چې سړي خکې نه دا غلنګا چولې دي سر تاسو نظر کولېږي بد نظر وګلېږي اگر جمعہ ترال دی بیا عمر رضی اللہ تعالیٰ بندیز لگو لے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تور صحابہ اس ربط پر شوی دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہاوئی کہ تاسو دا نبی اسلام پو وقتی دا غڑول سنگار کولے نبی اسلام بم بنا کڑے ہوئے دارستو سپتو ندی دا آل اللہ خلقو لا تلیم تجارت او پی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویسکر فی اسمو ظاہری بم دا اوچتا ہے تعظیم بے کہیں اور پدی کے بعد اللہ نم غصر کی توحید بے بیانے کی درس پر فکوری کی گی اور دا اللہ والا خلق اسی پتو نے دشپاگ یا دا قامت دراتو پیدا لیے جیہم اللہ صلی اللہ عامیر و عزید و من پل لی واللہ ارزقو میں شاو بغیر حساب دا کافرو دنے کو آمالو مثال اور دا بدو آمالو مثال دنے کو آمالو مثال لکہ دا شگی پڑک لکہ دا شگی پڑک چہ سڑے تکی وی دلن نبی گمان کی عبدی اچھا خوال لڑشی اگر اوبا نئی دا کسی دیم چراشی قیامت تا آخرت کی نو سواب بنا ملائی گی لکا سنگ چی دتگی سڑی پا داگا شگو گل شگو پلک بانی تندہ نماتی گی دا سی داگا مشرک او کافر وی لاری پا خوما کسی پا خوما دا جوڑو ما خیر الناسی بین پا الناس دا پا داگا کارونو بانی دتا عجر و سواب نمیلائی گی قیامت تا چراشی اجر او ثواب بنئی الله و در حساب کتابو کی او کم چې ناکار عملونه دي لکه فلسطین کې د ماشومان وجنی زنانه وجنی بد عملونه دغه مثاله کا ظلمات په بحر النجین یا شاو بوجن بوګی موجن سړی دی دنګې وبدي چپو کې راګیر دی د پاسه چپی د پاسه اوریاز تیاری دی لاس راوباسی سے نئی نی دا کسی دے ہم ظلمون کئی او دا و تعدد اخکاری وی دیر صاحب قائم اما وما اللہ بیجر اللہ و لونورن چالا چه اللہ رناو نگر دی اگل چه در رنا نئی دلائل اقلیہ ذکر کئی چه دا رنا دا کراشی ایمان در کراشی علم تر ان اللہ یسب بحل عمر فی السماواتی عمر فی الارض او بیا منافقات دا ضرور ندی او بیا آداب ذکر کئی آداب ذکر کئی رستو گو رئی یا ایو الذین آمنو ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة من بعد صلاة العشاء دا پټ کوریا لکان دیوم د پلار کمرې ترازی دروازه نه بوا تاسو هم غره شو ذات نه پریو ټیمو کی غار می ټیم کی او د سار د مونږ کی او د ماستن د مونږ رس دا غدرې ټیمو کی بدی تاسو کی نور ټیمو به خزا خان په خیال ساتي بوډای زنانا دا هغه دی بس کچی الله چې غټه برقنا چي ورچ نشیدار نه پیشندار نه ک پیشندار ای بیا وګرځار پټی خدام چې ځان ساتي نو بوډای نو خدای زکه بوډای باندې چې بوډا پیخ نشي وای استغفرنا خیر اللهن وای استغفرنا خیر اللهن والمغیر متبرجات بزینا اسی پر دی حکم دی زبردست ګډانو شلانو ړندو ړاندو ودا براتلم په خیرات خورو الله وی داغي منه خنشت دي راضي دي خورا کول شي او د پردي په خیال ساتي او به جات وتل باندې او په دې میس کی وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض دا درنا احکام دي دا پزما کنا پس کوي مسلمانانو خلافت نافذ کوي قائم کوي صوبه توبه دا خلافت دي ها پخوانول الله مضبوطیا ور کړو تاسو له مضبوطیا الله چې سره علی ګل دي کې پسند امن برا شي یا رب ختم شي خو چې خالص عبادت د الله یی شرک کول نه پابندی د منځي زکات پټیم د الله تابعداري وی رحمون رحمون بای سبحان الله رحمون رحمون بای او اخر کې سوي اخر کې وی لا تجلو دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا الله پیغمبر خیری کړ دی اخیری د خپل خیرو غو نه مګنا دعاګار کړي د خپل دعاګانو باندې مګانا هغه قبليږي پیغمبر تاواز د خپل आवाज په شان مګانا د پیغمبر आवाज د خپل आवाज په شان مګانا دارک رازا خبره وانا پیرشګر په دیوانی او په اختتام کی الا ان لله ما فی السماوات والارض دا قوانین چې الله را لګی دي پس اسمانونه د الله رزمه کده الله دا پس الله پس مکه د الله قانون او دا نور اصل گیا دی تان کی کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام نا نا نا دل اسلام یا بات اسلام آغا پکار دی اسی دنوں اسلام ہوئی دی الا ان للہ ما پی سمو دا بکی گی وی بائی کارٹ تا دلانت طریقی نا بائی کارٹ مل صحیح اسلامی قانون ڈاکی پر امن طریقی سرا قد یا لهم انتم علی اللہ تا دی حال معلوم دی ویوم یرجعون الی فینبئهم بما عملوا قیامت روان دی التبه خبر ورکو ریکی کی چسی کڑی دی واللہ بکل شیر علیم اللہ پارسوانے کو دے واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.